Ayet ve Hadislerle Edep Dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Evet, yine ayet ve hadislerle devam ediyoruz. Bugün size kardeşlikle hakka ve halka karşı görevle ilgili toplantılarda ilmi veya iktisadi ve herhangi bir konu toplantılarda konu ne olmalı? Cenab-ı Hakk'ın bu konulara verdiği, yapanlara verdiği sevapla ilgili size 3 ayeti okuyacağım. Sonra arkasından dostlukla ilgili, istiğfarla ilgili ve imanın tadını tatma ilgili hadisleri size arz etmeye çalışacağım. Bismillah. İnnemel mü'min ihvetun fe aslihu beyne habeykum ve ettegullaha leallekum turhamun. Sadakallahul azim. Müminler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin aralarını, kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun. Özellikle bu konuda Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız. Müminler imanda, İman konularında Kur'an'ın ve hadislerin gereğini yerine getirmekle dünya ve ahiret kurtulacaklarına olan imanda kardeştirler. Önce imanda, imanın gereğiyle amel edince gerçekten kurtulacaklarına olan imanda kardeştirler. İslam kardeşliği bütün kardeşliklerden daha ileridedir. Madem ki bu kadar önemli bir kardeşlik hukukuna sahip olan kardeşler arasında bir sıkıntı olunca elbette hemen ıslaha çalışmak gerekir. Dünyada en tatlı şey kardeşlik, ahirette de beraberlik, dünyada beraberlik. Dünyanın da tadı dostla, ahiretin tadı yine dostladır. Evet, esas dostların dostu Cenab-ı Hak Teala. O Allah ile dostluk, müminlerle dostlukla çok büyük alakası vardır. Müminlere dost olduğumuz zaman, çünkü Allah'a dost olan dost olmak, Allah'a dost olmak demektir. Ama aralarında huzursuzluk olunca kendi huzursuzluğumuz bilerek o huzursuzluktan kardeşleri kurtarmak, kardeşlik konusunda Allah'a saygılı olmak, bu konuda dikkatli olmak ki merhamet edelim ki merhamet olunalım. Evet, Allah'tan korkmak, özellikle kardeşlik konusunda Allah'tan korkmak, yani kardeşlik hukukuna riayet etmede hassas olmak, kardeşler için faydalı olan şeyleri celbetmek, zararlı olanları def etmek gerekmektedir. İlahi merhamet istiyorsak kardeşlik hukukuna riayet edelim, kardeşler arasını ıslah edelim ve Allah'tan korkalım. Özellikle de kardeşlik konusunda Allah'tan korkalım ki merhamet olunalım, Allah'ın merhametine uğrayalım, ulaşalım. Evet, kardeşlik her zaman önemli, belki bu zaman daha önemli. Kardeşler arasında ıslah çok önemli ama bu zaman daha çok önemlidir. Çünkü zayıf durumunda kardeşlerin bir araya gelmesi, düşmanlarla uğraşacağımıza birbirimize uğraşıyorsak o felaket demektir. Halbuki biz kendimizi ıslah ile düzeltmekle, kardeş arasını güzelleştirmekle uğraşacağız ki birbirimize merhamet etmiş olalım. Merhamet etmiş olalım ki Allah'ın kainatı idare eden, her şeye kadir, her şeyi bilen Allah'ın rahmetine, merhametine, dünya ahiret ulaşabilelim. Evet, hakka ve halka karşı göreve gelince, Estağfirullah, Bismillah, Ya eyyühellezine amenü rükû ve secûdû ve abudû rabbekum ve fe'lû hayre leallekum tuflihûn. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki felah bulabilirsiniz, kurtulabilirsiniz. Rükû edin demek, namaz kılın demektir. Namazda secde olmasına rağmen ayrıca secdeyi zikretmesi, namazda secdenin önemini belirtmiş olmaktadır. Namazın hiçbir yerinde gaflet etmemek, özellikle secde yerine hele hiç gaflet etmemek, insanın Allah'a en yakın olduğu yer secde yeridir. Secde müminin Allah'a en yakın halidir. Çünkü nefsin zilletinde Hakk'ın izzeti vardır. Nefsi böyle burnunu yere sürteceksin ki Hakk'a yakın olabilesin. Sadece namaz değil, her konuda Allah'a kulluk etmek gerekmektedir. Onun için rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin. Sadece namaz mı? Değil. Kulluk ne? Allah'ın emirlerini yerine getirmek kulluktur. Sadece kulluk emirlerini yerine getirmek değil, yasaklarından sakınmak da kulluktur. Allah yasakladığı için onlardan sakındığımız zaman Allah'a kulluk etmiş oluruz. Zina etmiyorken, içki içmiyorken, kumar oynamıyorken, faiz yemiyorken, rüşvet almıyorken bu halleri Allah yasakladığı için sakınırsa bu da kulluktan, belki zarardan korunmak, faydaya yönelmekten daha önemlidir. Onun için bazı alimler haramlardan sakınmak farzlara yönelmekten daha önemlidir demişler. Çünkü eksiden kurtulacaksın, sıfıra sonra artıya, artıda ilerleyeceksin. Önce eksiden kurtulmak lazım. Minarenin tepesine çıkabilmek için kuyunun dibinden kurtulacaksın gibi bir teşbih mümkün anlaşılması açısından. Evet, bütün bunlar Allah'a kulluktur. Ama kurtuluş hem Hakk'a kulluk hem de halka hayırlı olmakladır. Hakk'a karşı kulluk başına namaz gelir. Halka karşı görev hayır yapmak, faydalı olmak. Dünyada mutlu, ahirette ebedi huzurlu olabileceğimiz iş yapmaktır. Kurtulacağımızı umduğumuz bir hayır yaparım. Hem Hakk'a karşı nasıl bir görev yapabilelim ki kurtulabilelim, halka karşı nasıl hayırlı olalım ki kurtulabilelim, buna göre dikkat etmek lazım. Yine hayır, her işte hayır olan, her işte hayır olanı araştırıp nafile olanları da işlemek, sıla-i rahim, üstün ahlakı ortaya koymak, insanlara faydalı olmak, Allah'ın yaratıklarına güç nispetine şefkat etmek. Herkes kurtulabileceğini umduğu, hepimiz kurtulabileceğimizi umduğumuz bir hayır yapmalıyız, gücümüz ve kabiliyetimiz nispetinde. Her gün sadaka olabilecek hayırlar, iyilikler, güzellikler yapmalıyız. İnsanın 360 kadar mafsarına karşılık sadakalar, ki deniyor ki bir hadis-i şerifte 2 rekat kuşluk namazı 360 kadar mafsala verilen 360 sadakaya denktir. Bu da bir gücü yetmeyen için bir önemli bir husustur. Diğer ayeti okuyayım size, sonra hadislere geçeceğim. Bismillah. La hayre fi kethirin min necbahum illa men emere bi sadakatin ev ma'rufin ev istahin beynen nas ve men yef'al zâlike ibtiga merdâtillâh fesefe nü'ti ecren azîme. Sadakallahul azîm. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerinki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Bir cemaat, bir vakıf veya bir dernek faaliyeti yapacak kimselerin toplantılarının esas konularının ne olduğu ve ne yapacaklarını belirten net bir ayettir. Dernek veya vakıf yahut cemaat üyeleri bir araya geldikleri zaman ancak sadaka veya bir iyilik ve insanlar arasını ıslah etmek konularını konuşmaları, istişare ve müzakere etmeleri gerekir. İyilik derken maruf, İslam'ın ve aklın iyi gördüğü her şey iyidir. Maruf bu diyoruz, sadaka, marufu emir ve insan arasını ıslah. Bu maksatların dışındaki toplantılarında gizli müzakere etmelerinin hiçbir hayır olmadığını bildirmiş Rabbimiz, Mevlamız. Müminlerin bunlardan sakınmaları ve hatta bu gibi toplantılara iştirak etmemeleri ve hatta yasaklamaları gerekir. Sadaka, maruf, islah-ı beyin, yani arayı düzeltmek. Bu üç kelime hayırlı işlerin hepsini kapsar. Zira insanlara ulaşan hayırlı amel ya menfaatin ulaşması veya zararın defedilmesi içindir. Menfaat ise ya mal vermek gibi cismanidir ki sadaka ile bu çeşide işaret olunmuş ayette, veya ruhanidir ki emri bil maruf, İslam'ın ve aklın iyi gördüğünü emretmek ile de bu çeşide işaret edilmiştir. İnsanlar arasını ıslah etmek ve zararı def etmek kısmına işarettir. Görülüyor ki bütün bunlarda sevap vaadi emre değil, sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa diye fiile bağlanmış ve Allah rızası için olmakla da kayıtlanmıştır. Çünkü sadece konuşmak hayır değildir. Esas hayırlı olan konuşma Allah'ın rızasını kazanmak için bu üç maksada yönelik olan konuşmadır. Bu konuşmanın da faydası ancak fiile dönük olunca önemlidir. Konuştun. Şu iki insan arasını düzeltelim. Şu cemaatler arasını düzeltelim. Şu iki alim arasını bulalım. Şu camideki cemaatler arasını bulalım. Düşünseniz, konuşsanız ama faaliyete geçmeden bir sevap yoktur. Şu insanlara faydalı olalım, şu kadar talebe katalım, şu kadar alim yetiştirelim, şu fakirleri fakirlikten kurtaralım, sıkıntılarını bertaraf edelim. Şu insanlar yanlış yapıyorlar. Bunları iyilikleri öğretelim, o yanlışlardan kurtulsunlar. Sen yanlış yapıyorsun değil, doğruyu söyleyelim. Doğruyu ortaya koyunca o adam yanlışını anlayacak. Bütün bunları konuşmak için konuşmaksa bir şey değil. Ama hakikaten gidilip emri bil maruf yapılacaksa, insanlara sadaka verilecekse, iki insan arasında ıslah edilecekse, faaliyete dönünce, fiiliyata dönünce konuşmanın bir faydası vardır. Bunları gittik, diyelim ki fakirlerin halini düzelttik. Alim yetiştirmeye gayret ettik. Talebenin halini iyileştirdik, komşunun halini iyileştirdik. İnsanlara güzellikler öğrettik, İslam'ı öğrettik ve insan arasını ıslah ettik. Ancak bunun da makbul olmasının şartı Allah'ın rızasını düşünmek için, desinler için değil. Ne de iyi iş yapıyormuş desinler için değil, verelim ki Allah da bana versin değil. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak, Allah benden razı olsun yeter ki bunun için yapmak. O zaman makbul olur, büyük ecir vereceğinin vaadi buna bağlı kılınmış ayet-i kerimede. Gelelim kişiler, dostlar arasındaki öneme. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, اَرَّجِلْ عَلَد۪ينَ خَل۪يلِ فَلِيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَال۪يلُ. İnsan dostunun dini üzere hareket eder. Dostunun yaşayışından tesirlenir. O halde her biriniz dost edineceği kimseye baksın, dikkat etsin. Demek ki kardeşi seçmek, dini seçmek gibi adeta. Niye? Arkadaşın iyiyse sen de iyi olursun, kötüyse sen de kötü olabilirsin. Ama ben onu seçiyorum ki ona karşı faydalı olayım diye, güzel. O ayrı bir maksattır. Dost edinmek farklı bir şeydir, onun arkadaş olmak farklı bir şeydir. Dost denenmiş bir insandır. Ne kadar kötülük etse onun sevgisinden bir şey eksilmez. Ne kadar iyilik etse sevgisi artmaz. Gerçek dostluk bu. Niye? Allah için olmuş dostluk. Sıkıntı olursa demek ki nefsine uymuştur. O hata etti, ben hata etmem. Benim yanımdaki değeri düşmez. Çünkü müminin mümine, mümin kardeşlik çok önemlidir. Kardeşin değeri çok değerlidir. Küçük bir hatayla ayrılıyorsa Allah için bir yere gelmemişlerdir. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam İmam Buhari'nin edeb-ül müfredidir ki ilk hatanın ayırdığı iki kimse Allah için birbirlerini sevmemişlerdir. Demek ki Allah için dost olsalardı ilk hatada ayrılma olmazdı. Ayrılma oluyorsa demek ki Allah için birbirlerini sevmemişlerdir. Ne kadar önemli. Dostu seçmek, evet, dininden tesirleneceği kimseyi seçmek demektir. İşte bundan dolayı dostu seçerken dindar olanı seçmeye dikkat etmek gerekir. Yani dindar derken sadece camideki görevlerini yerine getiren değil, hem camide hem cami dışında, hem namazda hem namaz dışında, hak ile ilişkisinde, halk ile ilişkilerinde doğru dürüst olmak, İslam'a göre hareket etmek, İslam'ın yasaklarından sakınmak, İslam'a göre hareket etmektir. İslam'ın emirlerini yerine getirmek, İslam'a göre hareket etmektir. Evet, dostla ilgili Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle demiş: dost edinin, onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir. Evet, insanız, hatalarımız oluyor. Kendimize karşı da, insanlara karşı da, görevlerimizle ilgili de ne yapalım ki kurtulabilelim? İşte bununla ilgili Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: Men lezzemel istiğfar cealallahu lehu min kulli dıygan mahrecen ve min kulli hemmin ferecen ve razakahu min haythu la yahtesib. Kim istiğfara yapışır, devam edip dilinden düşürmezse Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden kurtuluş ihsan eder ve ummadığı yerden rızık verir. Büyük kimseye karşı yanlış yapan, daha sonra özür dileyince nasıl ki kendisine yapılan yanlışı affedip önceki hayırlarına devam ediyorsa, büyükler büyüğü olan kainatın yaratıcısı, her şeye gücü yeten Allah Teala da kendisinden af dileyenin suçunu bağışlar, darlıktan çıkış ve üzüntüden kurtuluş ihsan eder. Hem de kuluna ummadığı yerden rızık verir. Yeter ki kul kendi yanlışını itiraf edip Allah'tan özür dilesin. Allah'ın adeti zaten af ve ihsandır. Şimdi 3 tane Cenab-ı Hakk'ın vaadi var burada Efendimizin ifadesiyle. Ne kılar? Her darlıktan çıkış, her üzüntüden kurtuluş ve ummadığı yerden rızık ihsanı. Buna ulaşmak istiyor muyuz? Darlıktan çıkmak istiyor muyuz? Öyle ya sıkıntıdan kurtulmak istiyor muyuz? Hakikaten rızık ulaşmak istiyor muyuz? Önce istiğfar edeceğiz. Yani günahkar olduğumuzu kabul edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Af talep etmektir. İstiğfar, estağfirullah, ben Allah'tan özür diliyorum demektir. Suç işledim. Cenab-ı Hak Teala suç işleyenin suçunu, itiraf edenin itirafını kabul eder. Yeter ki sen samimi ol, ciddi ol. Ancak af talebiyle kalmamak, belki tövbe etmek, tövbe rücu etmektir. Ben affımı istiyorum. Fiilen de affını istiyorsan dön. Ne yapacaksın? Yanlış yapıyorsan yanlıştan vazgeçeceksin. Doğruyu terk etmişsen doğruya yöneleceksin. Görevlerini terk etmişsen görevlerini yerine getireceksin. Yanlış yapıyorsan yanlışları bırakacaksın. Böyle istiğfar ve tövbe olur. O zaman Cenab-ı Hak da ihsan eder. Ama yeter ki sen samimi ol. Men lezimel istiğfar. Lüzum kelimesi bir demir paranın üzerindeki o yazının ondan ayrılmaması gibi istiğfara son derece yapışmak, ayrılmamak. Yani Allah'tan af talebine son derece bağlı kalmak, dikkat etmek, yapışmak ama daimi istiğfar etmek. Daimi niye? Daimi hata ediyoruz, daimi de istiğfar ihtiyacımız var. Namaz bile kılıyoruz, namazda bir yerlerde dolaşıp duruyoruz. Ondan dolayı Hakk'a ne yapıyoruz biz? Cenab-ı Hak'ta namazın peşine hemen istiğfar ediyoruz. Demek ki biz ibadetlerimizde hatalarımız var. Nerede kaldı ki ibadetin dışında bile hatalarımız var? İnsanlara karşı da hatalı, onlardan da özür dilemek gerekir. Hak'tan özür dilediğimiz gibi Hak'tan özür dilemek gerekiyor. Tabi özrün gereği neyse ona yerine getirmek. Namaz özrü nedir? Terk etmiş, kazasını yapacak. Oruçları terk etmiş, kazasını yapacak. Nasıl olsa kaza yapılıyorsa ben terk edeyim diyemez. Biz namaz kılıyoruz. Namazın kabulünden garantimiz yok. Nerede kaldık? Kazasından garantimiz olsun. Ama bir yanlış yapmışsa onun da bu çaresi de fıkıh kitapları diyor ki kaza yaparsınız. Kazaya güvenmek değil, kazayla Hak'tan özür dilemenin en güzel bir yoludur. Evet, Cenab-ı Hak Teala kendi hatasını bilip hatasından kurtuluş için Hakk'a yönelmeyi Cenab-ı Hak da hepimize nasip eylesin. Diğer bir hadiste müminin imanın tadını tatmasıyla ilgili Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor: Selasetun men kunne fihi vecede bihinne halavetel iman en yekun Allahu rasulu habbe ilehi mimma sivahuma ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah ve en yekrehe yaudu fil küfr ba'de en gazahu Allahu minhu kema yekrehu en yuksafa fin nar. 3 özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten daha fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, sevdiği kişiyi Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi kerih görmek. İmanın tadını tatmaya devam etmek isteyen bu 3 özelliğe dikkat etmeli demektir. Allah ve Resulünü sevmek iman demektir. Allah Resulü her şeyden üstün ise sevgisi de her şeyden üstün olması gerekir. her mümin kendisini bu ölçüyle ölçmesi gerekir. Sevdiği mümini, Allah ve Resulünü seven mümini. Allah ve Resulünün sevdiği mümini nefsi için, dünya için değil, sırf Allah için sevmek. İmanın tadını tatmaya sebeptir bu maksatla sevmek. Ateşten nasıl sakınıyorsak, ebedi ateşten yani ebedi cehennem ateşine sebep olan küfürden ve şirkten de öyle sakınmamız gerekmektedir. Bize gereken bütün hayatımızla Allah'ı ve Resulünü sevdiğimizi göstermek, sevdiğimiz kimseleri sırf Allah için sevmek, imanı küfür ve şirkten sakınarak ilim, amel, zikir ve fikirle korumak ve kemale erdirmeye gayret etmemizdir. Bir daha özetlersek hadisi çok önemli. İmanın tadını tatmanın 3 tane şartını belirlemiş Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Allah'ı ve Resulünü her şeyden fazla sevmek. Seviyorum iddiadır. İddia ispat ister. Allah ve Resulünün sevdiği gibi olmak lazım. Sevdiğini sevmek, sevmediğinde sevmemek lazım. Bu iman alametidir. Sonra mümin mümini sevecek. Niye? Allah'ı seven mümini sevecek. Mümin zaten Allah'a sevendir. Niye? Allah'ın sevdiği kimsedir. Allah'ın razı olduğu kimsedir mümin. Çünkü iman eden kimse Allah'ın en önde önem verdiği şey imandır ki iman sahibi mümin. O mümin sevilmez mi? Allah'ın sevmiş ki imanı ona nasip etmiş. İman nasip eden mümini sevmek de hakikaten Allah için o mümini sevmek gerekir. Sonra nasıl ki ateşten kendimizi koruyoruz? Küfür ateşinden daha çok korunmamız lazım. Bir insan ateşe düşse, müminse, ölse ateşte o nedir? Hükmen şehit olur. Ya küfür ateşine düşerse, kafir olarak ölürse ebedi cehennemde yanacak. Onun için insanın kendisini ateşten koruduğundan daha fazla küfürden, şirkten koruyacak. Hatta küfre şirke götüren günahlardan sakınacak. O ortamlardan sakınacak. Bu sadece yetmiyor. İmanı koruyan, ilme, salih amele, zikir ve fikre yönelmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insanın imanını koruyan, kemale erdiren önce neye inandığını, niçin inandığını bilmesi, hangi şeyleri bilecek, hangi şeyleri yapacak bunu bilmesi lazım. Bilmesi hakikaten bilgi ilgiyi, ilgi sevgi, sevgi ameli doğurur. Bilmek yetmiyor, iman etmiş öylese amel edecektir. Amel edecek, salih amel, bu da kafi değil, zikir lazım dille, fikir, tefekkür, ne idim, ne oldum, ne olmam lazım diye tefekkür edecek. Cenab-ı Hak Teala bu gerçeklere göre hareket eden bahtiyarların eylesin. Sallallahu billah, bismillah. Len tenel birre hatta tunfiku mimme tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallah bihi alim. Sadakallahu azim. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek ile asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız da Allah onu hakkıyla bilir. Dinin temeli imandır. Gayesi bir. Din bu iki esasın mahsulüdür. Bir demek ihsan, iyilik etmek. Geniş hayır, tam hayır demektir. Bu ayetten anlaşılıyor ki yalnız iman tam kamil hayra, iyiliğe ermek için yeterli sebep değildir. İman ve ilimden sonra amel ve özellikle Allah yolunda sarf etmek ve harcamak da gerekir. İlim amel içindir. Amelin başında iman gelir. Kalbin ameli imandır. İman yetmiyor. İmanın amele dönüşmesi, uygulamaya dönüşmesi gerekir. Uygulamada özellikle Allah yolunda sarf etmek, harcamak gerekir. Hem de bu harcamak ne kadar sevgili şeylerden olursa o kadar kıymetli olur. Kıymetliden kıymetliye sevap, kıymetli sevap olur herhalde. Mümin tercihini doğru yapan, Allah'ın değer verdiğine değer veren kimsedir. Kişi sevdiğini Allah'ın sevgisine feda edecek ki, sevdiği şeyleri Allah'ın sevgisine feda edecek ki, Allah'ın sevgisine ulaşsın. Bütün bu iyilik ve hayrı yaparken samimi ve dürüst olacaktır. Esas samimiyetin ve dürüstlüğün yeri kalptir. Allah Teala da kalbe bakıyor. Kalptekini biliyor. Kalpteki ihlas oranına göre sevap veriyor. Eğer ihlas yoksa Allah o kimseye hiç sevap vermiyor. Belki azap edecektir. Niye? Benim sana verdiğimi niçin nefsin için kullandın, dünya için kullandın, resimler için kullandın, gel bakalım. Hem o verileni hem kendi organlarını, cihazını yanlış yere de kullandır. Eğer kalpte ihlas varsa, ihlas derecesine göre sevap vermektedir. Bir misal aklıma gelmişken, yani konuşmadan önce böyle bir misal vermek de aklımda yokken, bu misali şimdi size hatırlatmış olalım, vermiş olayım. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camisi'ni yaptırıyor. Emir vermiş ki kimseden bir şey almayacaksınız. Ama bir kadın var, affedersin bir ineği var. İneğin de sütleri sağmış. Bu sütleri yoğurt yapmış. Yoğurtları da bakraçları, ayranlar haline getirmiş. Birkaç kişiyle bu ayranları getirmiş. Bunları için. Olmaz. Padişah yasakladı. Yok içeceksiniz. İtiniz köpeğiniz olur. Yalvarıyor, yakarıyor, ikna ediyor. İçiyorlar. İçerken de padişah gelmesin mi? Padişah kızıyor. Ben demedim size almayacaksınız. Padişah da o kadın orada ihtiyar kadını ikna ediyor. Ve o gece, akşam gece oluyor, rüya görüyor Kanuni. Demek anlatmış ki rüyasını, kayıtlara geçmiş. Rüyada efendim mizan kurulmuş. Mizan kurulmuş. Mizanın bir kefesinde Süleymaniye Camisi, bir kefesinde kadının ayranları. Kadının ayranları daha ağır geliyor. Ve dehşet uyanıyor. Diyor ki kim ne getirirse alın bundan sonra diyor. Niye? Padişahın gücü Süleymaniye Camisi'ni yapmaya gücü yetiyor. O kadının da gücü o ayranlara yetiyor. İkisininki de aynı. Ama niye ağır geldi? Onun ihlas oranı padişahın ihlasından daha fazla olduğu için az bile olsa insanlar gücü oranında sorumludurlar. Benim diyelim ki onda birim 1 milyonsa, senin onda birin efendim 1000'se bizimki eşittir. Gücümüz oranında. Onda birini verdik. Ama kim ihlaslıysa o daha kıymetli. Onun gibi yaptığımız amellerdeki harcamaları herhangi bir fiilde Allah için olursa, Allah için olursa ihlas demek. İhlasın da derece derece farkı vardır. Birisi 1 gram amel işlemiştir. Onun 1 ton den ihlası varsa 1 ton sevap yazılır. Sevaplar ihlasa göredir. İhlas samiyet oranı. Allah için olma düşüncesi kalpteki. Cenab-ı Hak Teala bütün amellerimizi ihlaslı yapmayı nasip eylesin. Evet, hadiste Allah'ın Resulü buyuruyor, Allah için buğz etmek, Allah için sevmekle ilgili. Afdalı amal el-hubbu fillah vel-buğdu fillah. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Sevgi ve buğz kalbin amelidir. Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiği kimseleri ve sevdiği şeyleri sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın buğz ettiği kimselere, buğz ettiği şeylere buğz etmek ve Allah için buğz etmek kalbin en üstün ameli olan iman alametidir. Seviyorum demek dedik ki bir iddiadır. Allah'ın sevdiklerini seveceksin. Sevdiği gibi olacaksın ki Allah'ı seviyorum iddiası doğru olsun. Hem Allah'ın sevdiği gibi olma, Allah'ın sevdiklerini sevme, sevdiği şeyleri sevme, seviyorum demek o münafığın seviyorum demesi gibi olur. Buğz etmek Allah'ın sevmediklerini sevme, karşı çıkmak amelin buz edilen bir ameldir. Ben Allah'ın buz ettiklerine buz edeyim diyorsun. Yalan oluyor. Bu da münafıklık oluyor. Evet. Gelelim ayeti kerimeye. Allah'ın emrettikleri, Allah'ın yasakladıkları şey. Evet. Bakıyoruz. Her hutbenin sonunda okunan bir ayet size okuyacağım. Şimdi Estağfirullah. Bismillah. اِنَّ اللّٰهِ اَمُورُ بِالْعَدِلْ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَئِ اِذِ الْقُرْبَ يَنْحَانِ فَحْشَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Muhakkak Allah size adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Fuhşiyattan, zinadan, münkerden ve zulüm yapmaktan nehyediyor. Dinleyip, anlayıp tutasınız diye size öğüt verir. Bu ayette 3 şey emredilmekte, 3 şeyi yasaklanmaktadır. Emredilenler adalet, ihsan ve akrabaya verme. Yasaklananlar fuhuş, münker ve zulüm. İslam sistem olarak itikat, ibadet, ahlak ve ahkamda ifrat ve tefritten uzak orta yolu izleyen bir adalet sistemidir. İşte Allah Teala bu ayette böyle bir sistemin tatbikini emrediyor. Emredilenler neydi başta? Adalet. Fariza, nafile, misil, istikamet, doğru tutmak, doğrultmak, işlerde orta yol, ifratın ve tefritin ortası, zulmün zıttı olan insaf, eşit kılmak, dengeli olmak, denge kurmak, ceza, karşılık, suçluya ceza, suçluya mükafat vermek gibi manalara gelir adaletin kelime manası. Evet, ihsan üç manada kullanılmakta: iyilik yapmak, iyi yapmak, sağlam yapmak, Allah'a onu görüyormuşçasına kulluk etmek. Akrabaya verme, emredilen adalet, ihsan akrabaya verme, Allah'ın yakınlığını kazanmak için akrabanın, yani en yakının yakınlığını kazandıran, dünya ve ahiret menfaat sağlayan şeylerdir. Adalet bineye nispetle temel gibidir. İhsan bineyi ayakta tutan direkler gibidir. Akrabaya verme tuğlaların arasındaki harç gibidir. Adil insan demek sadece insanlar arasında adaleti gözeten demek değildir. Emirleri yerine getiren, haramlardan sakınan ve küçük düşürücü fiillerden de uzak duran kimseye adil insan denir. İki insan arasında adaleti gözetmek, o adaletin bir tanesidir. Demek ki Allah'a karşı ve halka karşı görevlerini yerine getirirken ne kadar haramlar varsa ondan sakınmak adaletin içine girer. Ne kadar emredilenler varsa o emredilenleri yerine getirmek adalet kavramının içine girer. Küçük düşürücü fiillerden de sakınmak, bu da adalet kavramının içine girmektedir. Gelelim yasaklananlara. Fahşa, münker, zulüm. Fahşa, çirkinlikler, zina gibi şehevi şeylerde, şehevi şeylere uymada ifrat ile alakası olan günahlardır ki bizim lisanımızda fuhşiyat denmektedir. Bunlar insanların en çirkin halleridir. Bunları yasaklıyor Cenab-ı Hak Teala. Münker ne? Şeriatta ve adette uygun görülmeyen şeydir. Çünkü şeriat ve adette uygun olmayan fiiller hoş görülmez. Zira böyle fiiller öfkeyi tahrik eder, hoş karşılanmaz ve reddedilir. Münker İslam'ın ve aklın kötü gördüğü her şeydir. Her anlayıştır, her davranıştır, her ahlaksızlık. Evet, zulüm başkasının hakkına tecavüz etmektir. Bu ayet-i kerime hakkında İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiş: Kur'an'da iyilik ve kötülüğü en fazla toplayan, kapsayan ayet budur demiştir. Bütün bu emir ve yasağı iyilik ve kötülüğü açıklamak ve birbirinden ayırmakla Allah size anlayıp tutasınız diye öğüt veriyor. Yani bu ilahi öğüdü dinleyiniz, bu emir ve yasağı tutunuz demektir. Evet, Allah'ın Resulü hadis-i şerifte ne buyuruyor, ona bir bakalım. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de istemekle ilgili hadis-i şerif: La yu'min ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. İki türlü kardeş vardır: din kardeşi ve insan kardeşi. Din kardeşi Müslümanlardır. İnsan kardeşi aynı ana baba Adem aleyhisselam ve Havva'dan gelme olan gayrimüslimlerdir. Kendimizi istediğimiz imanı gayrimüslimler için de istemezsek küfre rıza küfürdür kaidesi gereği kafir oluruz. Biz kafirin küfrüne rıza göstermiyoruz. Öyleyse onların küfre rıza göstermişsek imanı onlara anlatacağız. Çünkü kendimiz için sevdiğimizin başında iman gelmekte. Öyleyse iman ettik biz ebedi azaptan kurtulmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için onları da ateşten kurtarmaya çalışalım ki kendimiz için istediğimizi onlar için de istemiş olalım. Yine kendimiz istediğimiz herhangi bir şeyi Müslüman kardeşler için de istemezsek kamil Müslüman olamayız. Birisi imanın temeline ait, diğeri imanın kemaline ait olmuş olur. İnsanlar birbirlerini nasıl severler? 3 derecede sever denmiş. Kölesi kadar sever, ona malının fazlasını verir. Kendisi kadar sever, malının yarısını verir. Kendisinden daha fazla sever, kendisi muhtaç iken kardeşini kendisine tercih eder, hepsini ona verir. Ensar'ın, Medineli Müslümanların, sahabeden Ensar'ın, yine sahabeden olan Mekke'den Medine'ye Allah'ı ve Resulünü isteyerek, rızasını isteyerek Allah yolunda hicret eden muhacirlere yardım ediyorlardı. Kendileri muhtaçken hepsini kardeşlerine veriyor, kendilerini değil kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. Evet, eğer biz insanlar birbirimizi kölemiz kadar, bugün işçimiz kadar diyebiliriz, sevsek dünya cennet olur. Birbirimizi kölemiz kadar, yani malımızın fazlasını birbirimize versek hakikaten memleket cennet olur. Müminlerin birbirlerinin alakasına dair Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin için mümin birbirini perçinleyen duvar gibidir buyurmuştur. Herhalde nasıl ki o duvardaki tuğlalar birbirine yapışınca duvar oluyor, o yapıştıran da sevgi, kardeşliği ne kadar önemli. Biz kendimiz için dünya ve ahiret ne istiyorsak kardeşlerimiz için de onu istemeliyiz ki o zaman gerçek iman etmiş olalım. Dünyada huzuru buluruz, ahirette ebedi huzura ulaşırız Allah'ın izniyle. Evet, yine bir ayet-i kerime size. Kur'an'ı okuma, namazın kılınması, namazın her türlü kötülükten insanı kurtarması, Allah'a zikrin en büyük olmasına dair. Estağfirullah, bismillah. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâb ve akimis salâh. İnnes salâte nehâ anil fahşâ vel münker ve le zikrullah ekber ve Allah'u ya'lem mâ tesnaûn. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz fahşadan, hayasızlıktan ve münkerden, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bizlere emirdir bu ayet-i kerime. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Ne demek bu? Ey mümin, sen de Kur'an'ı oku, namazı kıl. Mümin her şeyi önce bilir, sonra yapar. İlk farz imandır. Farzdan önce farzı ilimdir. İlmin kaynağı ne? Vahiy. Vahiy metlubu, tilavet olunan, vahiy ifade eden de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan bu ayetle öğrendiğimiz amelin en başında namaz gelmekte. Sana vahyeden kitabı oku, arkada namaz kıl buyurdu. Demek ki namaz, Kur'an'daki emirlerin en başında, fiil olan başında Allah'a karşı görev. Çünkü görevin büyüğü büyüğe karşı görevdir. En büyük Cenab-ı Hak der, ona karşı görev de namazdır. Onun için namazı kıl diye başlıyor bu ayet-i kerimede. Neden namaz ilk farz olan amelin başıdır? Namaz kulluk alametidir. En kapsamlı bir ibadettir. Ayrıca namaz hayasızlığı, çirkinlikleri, İslam'ın aklının kötü gördüğü şeyleri alıkoymaktadır. Namazda ne vardır? Temizlik var. Namazda ne vardır? Kabe'ye yönelmek var. Kalbini, kalıbını yöneltmek var. Kabe'ye. Allah'ın emrettiği hedefe yönelme var. Hem tenin temiz, hem elbisen temiz, hem namaz kıldığın yer temiz. Kalbin de temiz olacak, günahlardan pak olacak ki Allah'a yaklaşmak mümkün olsun. Namazda ne var ayrıca? Bütün ilimlerin kendinde toplandığı Kur'an'ın özeti Fatiha her rekatta okunuyor. Bütün ilimlerin kendisinde bulunduğu Kur'an'ın özeti Fatiha her rekatta okunuyor. Ne var namazda? Allah'a yalvarma var. Yönelme var. Efendim tazarru var. Rüküye eğilme var. Secdelere kapanma var. Ve salavat-ı şerifeler var. Efendim dualar var. Evet, bunlarla namaz hakikaten insanı, en azından bu esnada insanı kötülüklerden korur. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah bir şeye büyük demişse büyüktür. En büyük demişse elbette o en büyüktür. Bunda şüphe yoktur. Her şey en büyüğe göre ayarlanır. İslam'da yapılan her şey, söz, fiil ve düşünme hep Allah'a zikir içindir. İşte en büyük ibadet budur. Ya Allah'a zikir ya da Allah maksadıyladır. Çünkü Allah'ın rızası, düşüncesi olmayan her söz, fiil ve düşünme batıldır, boştur, değersizdir ve geçersizdir. Elbette zikrin de en kapsamlı olanı namazdır. Allah'a zikir en büyüktür. Namazın da en büyüğü Allah'a zikir olmasıdır. Zikrin de en büyüğü namazdır. Allah Celle Celaluhu kalbe ve kalpteki niyete bakar. Düşünce Allah'ın rızası, amel de Allah'a zikir ve bu maksatla, bu düşünceyle ilgili olursa Allah da onlardan razı olur. Rıza alameti onlara meleklerin inmesi, onları kuşatması, rahmetin kaplaması ve üzerlerine sekinenin inmesi ve Allah'ın onları kendi nezdindekilere anmasıdır. Evet, Cenab-ı Hak Teala bu